suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest dokładnie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. No to rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Mamy czwartek, jest 6 dzień lutego. Serwis Trójki przygotował, a teraz przedstawi Artur Ewertowski. Za tydzień zacznie obowiązywać nowelizacja ustaw sądowych. Została ona już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Prokuratura będzie domagała się kasacji przy wyroku dla mężczyzny skazanego za zabicie dziecka. W apelacji karę więzienia obniżono mu o 10 lat. Na Białorusi narada o dostawach ropy i gazu. To na dzień przed rozmowami z rosyjskim prezydentem. Nowelizacja ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym została opublikowana w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że zacznie obowiązywać za tydzień. Prezydent Andrzej Duda podpisał przepisy we wtorek. Nie wskazano w toku analizy, żeby ustawa w jakikolwiek sposób naruszała konstytucję, czy żeby naruszała prawo europejskie, mówił wówczas wiceszef jego kancelarii Paweł Mucha. Od złożenia projektu noweli autorstwa PiS zaproponowane zmiany były krytykowane przez opozycję i część środowiska sędziowskiego. Nowelizacja m.in. wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także za kwestionowanie powołania innego sędziego oraz działalność publiczną, nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów. Będzie kasacja od wyroku dla zabójcy i gwałciciela 3-letniego dziecka. Sąd apelacyjny w Łodzi obniżył mu karę z 25 do 15 lat więzienia. Oskarżony to Steve V, mający obywatelstwo kanadyjskie i portugalskie. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że nie można się zgodzić na złagodzenie kary wobec takiego przestępcy. Trudno określać tą sytuację, że to nie jest zabójstwo, skoro trzylatka z taką siłą okładał ten bandzior i sąd stwierdza, że to nie było zabójstwo, że to było tylko pobicie skutkiem śmiertelnym. To było zabójstwo, było morderstwo. Rzecznik prokuratury okręgowej w Sieradzu Jolanta Szkilnik powiedziała, że prokuratura skieruje wniosek o uzasadnienie wyroku sądu apelacyjnego w Łodzi. Zostanie również skierowany nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci kasacji. Premedytacja i zachowanie oskarżonego to najbardziej godne potępienia zachowania i dlatego w kwalifikacji prawnej została uznana i wskazana zbrodnia zabójstwa, a nie pobicia. W uzasadnieniu wczorajszego złagodzenia kary sędzia określił, że wymierzona w pierwszej instancji kara 25 lat więzienia była karą o charakterze szczególnym i rażąco niewspółmiernie surową. Mariusz Pieśniewski, Polski Radio. Kto powinien opiekować się Polakami mieszkającymi za granicą? Senat czy Kancelaria Premiera? Na ten temat dyskutowano w Izbie Wyższej. Senatorowie pracują bowiem nad nowelizacją ustawy o administracji państwowej. O szczegółach Karol Surówka. Dotąd wspieraniem organizacji czy szkół polonijnych zajmował się Senat. Miał na to do dyspozycji budżet zwiększony w ostatnich latach do 100 milionów złotych. Proponowane zmiany w administracji państwowej przewidują, że opieka nad Polonią będzie obowiązkiem rządu. Zastępca szefa kancelarii premiera Paweł Szrot uważa, że to stwierdzenie stanu faktycznego, bo już teraz rząd przekazuje pieniądze na Polonię. Te cele były już realizowane w ramach rezerwy ogólnej, w ramach polityki zagranicznej. Paweł Szrot zaznacza, że przygotowywana nowelizacja nie odnosi się do środków, którymi dysponuje Senat. Przeciwna przekazaniu opieki nad Polonią rządowi jest większość senacka, do której należy Koalicja Obywatelska. Senator niezależny Wadim Tyszkiewicz uważa dodatkowo, że projekt ten jest nieodpowiednio procedowany. Posłowie nagle zgłosili artykuł 37 odbierający Senatowi opiekę nad Polonią. Projekt ustawy o administracji państwowej przewiduje również utworzenie dwóch nowych działów w rządzie: aktywów państwowych i klimatu. Karol Surówka, Polskie Radio. Generał Jarosław Mika ponownie dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Na kolejną kadencję powołał go prezydent. Andrzej Duda mówił, że sama nominacja dla generała to wystarczająca rekomendacja. Jak podkreślał, wojskowego czekają teraz kolejne wyzwania. Dziękuję, że pan się podejmuje wykonywania tego zadania, bo czasy niosą ze sobą wiele ważnych wyzwań. Rozwoju rodzajów sił zbrojnych, rozwoju współpracy sojuszniczej, odpowiedzialności za infrastrukturę, którą trzeba dla obecnych u nas wojsk sojuszniczych intensywnie rozwijać, ale to przede wszystkim modernizacja polskich sił zbrojnych. Generałowi jako dowódcy generalnemu podlega na co dzień większość polskich żołnierzy. O tym, jak zapewnić dostawy ropy naftowej i gazu ziemnego na Białoruś, rozmawiał z przedstawicielami rządu prezydent tego kraju Aleksander Łukaszenka. Naradę zwołano dzień przed jego spotkaniem z Władimirem Putinem. Podczas rozmów prezydentów Rosji i Białorusi w Soczi ma być omówiona współpraca dwustronna. Prezydent Aleksander Łukaszenka powiedział, że Rosja w styczniu dostarczyła Białorusi 500 tysięcy ton ropy. To 1/4 tego, co miało być przesłane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wszystkie petrochemie powinny pracować. Powinniśmy zapewnić dostawy produktów naftowych nie tylko na rynek krajowy, ale również realizować nasze zobowiązania wynikające z kontraktów zagranicznych. Prezydent Białorusi dodał, że problemy związane z dostawami paliw z Rosji powtarzają się od 13 lat. Rosja i Białoruś dotychczas nie zawarły porozumień na dostawy ropy i gazu w tym roku. Niewielkie dostawy ropy realizuje jedna z rosyjskich firm. Białoruś od wielu miesięcy poszukuje alternatywnych dostawców tego surowca. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć minut po 17:00. No dzień dobry. Dzień dobry, nawet Krzysztof dobry Łoniewski. Wieczór. Tak, no dzisiaj ważny dzień, ważny wieczór właściwie. Tak jest, rzeczywiście będą rozdawane statuetki w plebiscycie Polskiego Radia na najlepszego sportowca minionego roku. I o tym dzisiaj, proszę Państwa, jeszcze w audycji popołudniowej powiemy. Tymczasem, Krzysztofie... Zaczynamy serwis sportowy. Zaczynajmy, proszę bardzo. Gdyby ktoś zapomniał, to w ten weekend po zimowej przerwie wraca piłkarska PKO Ekstraklasa. Ma pewnie tylu samo zwolenników, co przeciwników, ale jest nasza i będziemy o niej mówić i liczyć, że podniesie swój poziom. Na wyższy z nowym graczem w ofensywie chce wskoczyć Lech Poznań. Za 5-12 dopiął transfer najlepszego gracza ŁKS-u Łódź, Daniego Ramireza. Transfer zapowiadany od tygodni. Nowego zawodnika komplementuje trener kolejorza Dariusz Żuraw. To piłkarz bardzo wyróżniający się i w naszej lidze, i w klubie. Piłkarz, który będzie pasował do naszej układanki. Moim zdaniem oczywiście piłkarz wszechstronny, który może grać na pozycji numer 10, może grać na skrzydle. Piłkarz obdarzony dobrym strzałem, bardzo dobrym podaniem prostopadłym. Daniego Ramireza powinniśmy zobaczyć w akcji w sobotę. Wtedy Lech grał u siebie z Rakowem Częstochowa. Nie zapominamy oczywiście, że ciągle kalendarzowa zima i że to m.in. czas hokeistów. Nasi wybrali się do Kazachstanu na turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i zaczęli go z wysokiego C, pokonując Holendrów aż 8-0. Skala trudności będzie jednak rosnąć z każdym kolejnym spotkaniem. Jutro gramy z Ukrainą, a w niedzielę z gospodarzami Kazachami, notowanymi zdecydowanie wyżej niż reprezentacja Polski. Do kolejnego etapu eliminacji kwalifikuje się tylko zwycięzca. Zostajemy przy sportach zimowych. Wczoraj informowaliśmy, że samochodowy rajd Szwecji z uwagi na deficyty śniegowe został skrócony. Na szczęście bez komplikacji powinny przebiec Mistrzostwa Świata w Bojerach. Startują jutro nad jeziorem Ersien w środkowej części kraju Alfreda Nobla oraz Grety Thunberg. Dziś na miejscu minus 3 stopnie, można robić przeręble, a tytuł broni Michał Burczyński, trzykrotny mistrz świata. Szczególnie dobrze pamięta złoty medal wywalczony przed rokiem. Nasz sprzęt utknął na lotnisku de Gaulle we Francji, no a co za tym idzie, no nie mogliśmy wystartować na swoich bojerach. Z pomocą przyszedł mój wieloletni przyjaciel Daniel Hern, użyczył mi swój pierwszoligowy zestaw i miałem szansę ścigać się na bardzo szybkim zestawie porównywalnym z czołówką. Znalazłem duży spokój w sobie dzięki temu całemu zdarzeniu, no i udało mi się wygrać mistrzostwa. Tego samego życzymy tym razem. Bojerowe Mistrzostwa Świata od jutra. Igrzyska Olimpijskie w Tokio pod koniec lipca, o ile nie położy ich koronawirus. Może dlatego Rafa Nadal, pytany, czy weźmie w nich udział, odpowiada wymijająco. Mam nadzieję tam być, bo to najważniejsze wydarzenie sportowe na świecie, ale wszystko jest uzależnione od wyników, stwierdził w wywiadzie dla dziennika Marka. Hiszpan to zdobywca 19 tytułów wielkoszlemowych i dwukrotny złoty medalista olimpijski. W tenisie oczywiście. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Za kwadrans biegam, bo lubię. To teraz 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Gdzieniegdzie na południowym zachodzie i w Karpatach zachmurzenie duże. Na południu kraju lokalnie słabe opady deszczu lub mrzawki. W Karpatach śnieg. Temperatura od -2 do +2. To we wschodniej połowie kraju, a na pozostałym obszarze od 3 do 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Kupując laptopa HP z 2-rdzeniowym procesorem Intel zapłacisz 1295 zł i otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. A kupując grafitową lodówkę Samsung No Frost za 2595 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej.

to wish the time can't dissolve below. It don't mean we can't believe in something. And anyway, my baby's coming back now on the next train. I can hear the whistle blowing. I can hear the mighty roar. I can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. The train is coming, and I'm standing here to see, and it's bringing my baby right back to me. Well, there are some things it's hard to explain, but my baby's coming home on the 5:30 train. Nick Cave and the Bad Seeds w trójkowej piosence dnia pod tytułem Bright Horses. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki 17 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Był ostatnim gwiazdorem złotej ery Hollywood, legendą kina, laureatem Oscara za całokształt twórczości. W wieku 103 lat zmarł Kirk Douglas. Uosobienie spełnionego snu o Ameryce, syn żydowskich emigrantów z carskiej Rosji. Po latach wspominał: wyszedłem ze skrajnej biedy, mogłem iść wyłącznie do góry. I doszedł na sam szczyt. Zagrał w prawie 80 filmach. Wyprodukował ponad 30. Moi rodzice byli imigrantami. Przybyli do Ameryki, by szukać wolności. Jestem tutaj dziś, ponieważ ją znaleźli. Do historii kina przeszły jego role w filmach takich jak chociażby Piękny i Zły czy Pasja Życia, w którym aktor zagrał Vincenta Van Gogha. Największą sławę przyniósł mu jednak Spartacus z 1960 roku w reżyserii Stanleya Kubricka. I'm Spartacus! I'm Spartacus! Mówi dziennikarz Trójki Ryszard Jaźwiński. Na pewno był twarzą tego kina, zawsze uśmiechniętą, zawsze z tymi iskrzącymi, inteligentnymi oczami. No ale też znakomitym, wspaniałym aktorem. Tym, który pamięta złote czasy Hollywood, naprawdę wielkie, posągowe, niedostępne gwiazdy. I wonder what's happening to my friends in Poland now. W 1966 roku Douglas przyjeżdża do Polski. Odwiedza studentów łódzkiej filmówki. Tak po latach wspominał to spotkanie. I have wonderful memories of that visit. Wspaniale wspominam tę wizytę. Byli przebrani za kowbojów, udawali, że strzelają z pistoletów i krzyczeli: witamy. All around me. Young faces. Dookoła mnie młode twarze, pełne witalności, aktorzy, reżyserzy, pisarze, wszyscy roześmiani, pragnący wolności. Zapisem spotkania jest etiuda Marka Piwowskiego i Feriduna Erola Welcome Kirk. Tak o tym zdarzeniu Marek Piwowski opowiadał w filmie przygotowanym przez amerykańską ambasadę w Polsce. Kirk Douglas patrzy, miasteczko z Dzikiego Zachodu, studenci udają kowboju, więc ich atakuje, wyrywa pistolety, skacze na konia i strzela do nas wszystkich po kolei, tak w kółko jeździ, bach, bach, bach. Ale jeden student, Krzysio Wojciechowski, rozpędza się, dogania tego konia z Kirkiem Douglasem na grzbiecie, skacze na konia, łapie Kirka Douglasa w pół, zwala go na ziemię. Na drugi dzień dziekan Bossak wezwany jest do Komitetu Centralnego Partii. Awantura za to, że propaguje amerykańską kulturę na terenie Polski. Kirka Douglasa żegna dziś filmowy świat. Steven Spielberg napisał: to był zaszczyt z tobą pracować. Danny DeVito, dziękuję za wszystko. Synowa aktora, Katrina Zeta-Jones Już za tobą tęsknię. Śpi dobrze. To piękne wspomnienie fantastycznej sylwetki przypomniał Marcin Pośpiech. Popołudniowa audycja zapraszamy do Trójki 20 minut po 17. Wiadomość pojawiła się na skrzynce zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Pan Szymon pisze, proszę pozdrowić ekipę BBL. Tydzień temu to właśnie ja wygrałem pakiet na zimowy ultramaraton karkonoski w Trójce, a już jutro jadę na wolontariat na Rudawy, festiwal biegowy. W sobotę trasa 21 km jest moja. Niniejszym panie Szymonie bardzo dziękuję i przekazuję na ręce Pawła Januszewskiego, Krzysztofa Łuniewskiego. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, my też Szymona pozdrawiamy. Tak, tak. No i biegajmy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Lada dzień ukaże się, mamy wrażenie, ciekawa książka świetnego polskiego biegacza specjalizującego się w dystansach średnich. Mój bieg, tak będą zatytułowane wspomnienia Marcina Lewandowskiego, wielokrotnego medalisty, przede wszystkim Mistrzostw Europy, ale ostatnio i świata. Zapytaliśmy bohatera, czemu warto sięgnąć po tę lekturę. Przede wszystkim książka w założeniu miała powstać dlatego, żeby pokazać właśnie piękno sportu. Jest naprawdę multum fajnych i przygód, które przeżyłem, ludzi, których spotkałem, miejsca, które zobaczyłem, doświadczenie, które zdobyłem. Naprawdę jest tego multum i prawda jest taka, że właśnie kibic czy amator biegania, to co oglądając z telewizji, widzę tylko wisienkę tam na torcie już, ostatecznie jakiś tam moment końcowy tego wszystkiego, a w tej książce jest właśnie zawarte to wszystko, czego nie zobaczycie w telewizji właśnie, to jaką długą drogę przechodzimy po to, żeby osiągnąć sukces, żeby osiągnąć zwycięstwo. Naprawdę jest mnóstwo rzeczy, których ludzie po prostu nie zdają sobie nawet sprawy, jak to wszystko wygląda, jak ten cały świat nas wygląda i... Że na przykład się wymiotuje po treningach. Między innymi na przykład, takie coś też tam będzie. Pokazuje czytelnikowi świat profesjonalnego sportu właśnie oczami sportowca, na całej świecie. Przede wszystkim też muszę zaznaczyć tutaj, że książka będzie inna, wyjątkowa z tego względu, że jest pisana innym językiem niż typowa książka. Ja bardzo mocno na to naciskałem swojego wydawcę i od samego początku tak chciałem. Jest to pewnego rodzaju ryzyko, bo może nie przyjmie się, ale ja właśnie mocno tego cisnąłem, żeby książka była pisana moim językiem, moim stylem. Oczywiście będzie poprawnie gramatycznie, bo to by nie przeszło. Po paru pierwszych stronach zobaczycie, że jest to coś innego. Gdybyś miał zarazić u nas taką jedną, ciekawą historią, która ci przychodzi na pierwszy rzut do głowy. Jedną z takich chyba i najlepszych, i drastyczniejszych przygód, jakie przeżyłem, to chyba rok 2013, kiedy uciekałem na Mistrzostwa Świata do Moskwy. Zdecydowałem się, że do Moskwy polecę nie z całą drużyną z Warszawy, a bezpośrednio z obozu wysokogórskiego w St. Maurice. Na dwa dni przed startem taka była decyzja, nie chciałem siedzieć za długo w Moskwie, żeby odciążyć głowę. Spakowałem się, pojechałem do Zurychu, po czym okazało się, że nie przepuścili mnie na check-inie, bo mam podarty paszport, jak to stwierdzili. Były lekko przetarty, ale taki sam paszport wysłałem też do ambasady miesiąc wcześniej, żeby dali mi wizę. Oni to zaakceptowali. Na bramce właśnie w Curychu tego nie zrobili. Zaczęła się olbrzymia walka, olbrzymie przepychanki. Kupiłem 4 kolejne bilety, bo nie wierzyłem w to, że mogę nie polecieć. Walczyłem do samego końca. Aż w końcu przed momencie poddałem się. Powiedziałem już po kilku godzinach walki, rozmowy przez telefon z organizatorem Mistrza Świata w Moskwie, czyli naprawdę grubą rybą, że tak powiem, z menadżerem lotniska. Miało być wszystko ok, a jednak nie wychodziło to. Był moment, gdzie się załamałem, siadłem pod słupkiem gdzieś na lotnisku. Zadzwoniłem do brata, który był już w Moskwie i powiedziałem mu: Tomek, nie lecę do Moskwy, wracam do domu. Bo już nie było po prostu żadnej możliwości z tego wybrnąć. A jednak udało się. A co było dalej? No to myślę, że właśnie warto przeczytać książkę. Jesteś, Paweł, zainteresowany nabyciem tej książki po zajawieniu autora? No przede wszystkim, jak Marcin zauważył, ta książka ma być taka jak w jego stylu, czyli wyobrażam sobie, że będzie tak w takim stylu, w jakim on biega. Ta walka jest walka. To jest to, co cechuje jego bieganie. Ona narasta. Nie mam pewności do końca, jak ona się skończy, ale zawsze jest walka. Także ta książka, nie wiem, jak się zaczyna, bo u Hitchcocka z grubej, no, na początku jest mocny akcent, a później jest coraz... Tylko mocniej. Coraz mocniej. Ciekawe, jak będzie u Marcina. Warto chyba ją przeczytać. Wiesz co, Marcin wczoraj poprosił, żebym zapytał cię, bo rozmawialiśmy takim trochę slangiem biegowym. Czy ty wiesz, co to znaczy wypłukać kwas? No tak, no pozbyć się pewnie jakiś z organizmu, jakiś rzeczy, znaczy jakiś... Kwasu mlekowego. Kwasów, które no... On to robi, wyobraź sobie, przyspieszając w końcowej fazie treningu. Zrobimy o tym inną audycję. Swoją drogą, ja się dziwię, że ty ze swoim, mówiąc kolokwialnie, parciem na sito i na szkło nigdy nie napisałeś książki. To dziwne. Nie napisałem, ale piszę. No, rozumiem. To jest taka kończąca się opowieść. Może bardziej album fotograficzny. To by było lepsze. Teraz już konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin to model Forerunner 245 z GPS-em. Jego wartość to 755 zł. Co trzeba zrobić, żeby zegarek trafił w Państwa ręce? Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł brutto i ułożyć ciekawe czy zabawne wyrażenie ze słowami bieganie i książka. Oczywiście dopuszczamy obydwa słowa odmienione przez przypadki. Jeszcze raz numer SMS 73533, regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 18. Pan gdzieś szybko chce zaprosić na jakieś bieganko? Biegów jest bardzo dużo. Zapraszamy na bieganie. Myślę, że po prostu zapraszamy na bieganie w tych pięknych okolicznościach wiosennych przyrody. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Paweł Januszewski, Krzysztof Łuniewski, bardzo serdecznie dziękuję panowie i mam nadzieję w pełnym składzie do usłyszenia i zobaczenia za tydzień, tak? Tak. Tłusty czwartek? Umówieni? Umówieni. Tym bardziej, że będziemy po mityngu. O, tak. Trzeba będzie to rozbiegać. Tak. Darling, please be true. 17.30 minęła chwilę temu. Ekonomia w Trójce. Opowie o niej Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry, witam. Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 5,5%, wynika z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. W porównaniu do grudnia bezrobocie wzrosło o 0,3 punktu procentowego. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed podkreśla, że wzrost bezrobocia w styczniu nie jest niczym niezwykłym. To są technikalia, ale oczywiście wszelkiego rodzaju opodatkowanie dotacji jako przychodu budzi kontrowersje. Generalną zasadą jest to, że dotacje nie są opodatkowane i dobrze, że tutaj również te zasady rozciągnie. Według ministra Szweda w kolejnych miesiącach powinien być spadek bezrobocia. Środki te miały być uruchomione już w zeszłym roku, kiedy tu pojawił się właśnie temat braku zwolnienia. Bardzo szybko przeprocesowane zostały te proponowane zmiany i to daje nadzieję, że te ostatnie bariery przed uruchomieniem wypłaty środków właśnie będą niwelowane. Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to zostaną ogłoszone nabory na uzyskanie środków. Natomiast jeśli chodzi o firmy, tu czekamy jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej i uruchomienie konkursów. W styczniu liczba bezrobotnych wyniosła 922 tysiące osób. Liczba osób bez pracy w porównaniu do grudnia, końca grudnia ubiegłego roku wzrosła o 56 tysięcy osób. Minister finansów Tadeusz Kościński zgłosił kandydaturę profesor Teresy Czerwińskiej do objęcia stanowiska wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego i członka komitetu zarządzającego instytucją. Teresa Czerwińska była ministrem finansów od stycznia 2018 do czerwca 2019 roku. Następnie została członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Rynek rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, które pomagają rozpoznać nasze emocje, ma bardzo dobre perspektywy. Firma doradcza Deloitte szacuje, że w najbliższych 4 latach będzie rósł rocznie o ponad 32%. Dziś przedstawiono raport Tech Trend 2020. Z danych Deloitte wynika też, że działy IT w firmach na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych wydają średnio 18% swojego budżetu. I na koniec o rynku walutowym. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3 zł i 96 groszy. Za euro 4 zł 25 groszy, za dolara 3 zł 86 groszy, a za funta brytyjskiego 5 zł i 1 grosz. Chcemy, żeby firma trochę w kategoriach roku 2019, kiedy nie tylko poczta, ale wszystkie spółki z grupy poczty będą miały zysk, żeby na końcu tej drogi to były zyski stałe, niezależne od koniunktury i dające określoną możliwość rozwoju firmy. A więcej na temat gospodarki i finansów na portalu polskieradio.pl. Tej nocy zachmurzenie całkowite i duże z postępującymi od północnego wschodu większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu i także deszczu ze śniegiem, a na południu i wschodzie opady śniegu. W Karpatach opady śniegu o takim natężeniu, jak to synoptyk napisał, umiarkowanym i tam prognozowany przyrost pokrywy, proszę Państwa, o 10 cm. Temperatura od minus 7 na północnym wschodzie do minus 1 na południowym wschodzie kraju oraz od 0 do plus 3 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadek? No wskakuj, wskakuj! Nie ma czasu na wyjaśnienia. No ale gdzie jedziemy? Do Euro! Na rabatogodziny! Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG, OLED za 4990. Taniej o ponad 500 zł. Jeszcze tylko dzisiaj rabaty i cały czas zero raty. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Rodzinne szaleństwo na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Szczęśliwy traf na 4 litery. Ford. Bo teraz w salonach Forda rabaty nawet do 18 tysięcy złotych. Już teraz traf na wyprzedaż osobowych modeli Forda z rocznika 2019.

Dzień dobry Państwu. W studio gość Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Sprawa afery taśmowej powróciła, między innymi za sprawą Michała Majewskiego, dziennikarz tygodnika Wprost. W 2014 roku bronił wydania laptopa Sylwestra Latkowskiego prokuraturze, agentom ABW. Dowiedzieliśmy się, że został skazany. Kara 18 tysięcy złotych grzywny. Co pan sądzi o tym wyroku? Ciężko mi go zrozumieć z tego powodu, że w sprawie wejścia ABW do tygodnika Wprost doszło do spektakularnego złamania zasad wolności słowa w Polsce, z tego powodu, że to był okres, czas, w którym ten tygodnik publikował kolejne taśmy nagrane w restauracjach, pokazujące, jak przebiegały różne rozmowy między politykami Platformy Obywatelskiej i również innymi osobami, również ze świata biznesu. I wydawać by się mogło, że rolą prasy jest ujawnienie tego typu spraw, a w razie ujawniania takich informacji, rolą osób, których dotyczą takie publikacje, jest wyjaśnienie tych wątpliwości, a w państwie Donalda Tuska po prostu wysłano ABW do redakcji tygodnika i dzisiaj po kilku latach mamy taką sytuację, że osoba, która w ramach jakby swojego poczucia misji dziennikarskiej próbowała uniemożliwić naruszenie tych zasad konstytucyjnej wolności słowa. Czynność była kuriozalna. Wszyscy widzieliśmy nagrania, w jakich warunkach to się odbywało. To było niesamowite. Michał Majewski, tak, został skazany, ale pojawia się inny wątek. Za czasów prokuratora Andrzeja Seremeta, pan dokładnie o tym wie, w 2015 roku śledczy umorzyli to postępowanie. W czasach dobrej zmiany prokuratura nadal domagała się Michała Majewskiego. Dlaczego? To jest akurat nieprawda, z tego powodu, że to postępowanie było przez prokuraturę umorzone finalnie. Natomiast sprawę wniósł do sądu sam zainteresowany prokurator Gacek, który tę czynność prowadził jako pokrzywdzony w ramach subsydiarnego aktu oskarżenia, więc on występował we własnym imieniu w tej sprawie. Zatem prokuratura tutaj nie miała swojego udziału. To też jakby pokazuje, że zarówno prokuratura, nawet ta w czasach Andrzeja Seremeta, bała się postawić zarzut panu redaktorowi Majewskiemu, jak również po zmianach, które zostały dokonane, prokuratorzy nie dostrzegli potrzeby stawiania mu zarzutów i stawiania przed sądem. Natomiast to była osobista inicjatywa konkretnego prokuratora, który działał we własnym imieniu. Działał we własnym imieniu, tak jak pan mówi, czyli prokuratura nie miała tutaj jakby zwierzchnictwa w tej sprawie? Wedle mojej wiedzy tak. Z tego powodu, że ta procedura działa w ten sposób, że jeśli prokuratura odmawia prowadzenia danego postępowania, stwierdza, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, to polskie prawo przewiduje, że osoba pokrzywdzona ma prawo wnieść subsydiarny akt oskarżenia, tak to się nazywa. I w tym przypadku właśnie doszło do realizacji tego uprawnienia i sąd rozpatruje takie akt oskarżenia. Okazuje się, że sąd uznał, zresztą ta pani sędzia jest na tak zwanej liście sędziów zaraz wolności, do tego przejdziemy, uznała, że prokuratorzy i w czasach Seremeta aktualnie mylą się, że tu pan Majewski powinien solennie po prostu ponosić odpowiedzialność za to, że łaskawie nie wydał materiałów agentom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czyli prokurator Józef Gacek sam poczuł się bardzo urażony, rozumiem, tym, bo on dowodził tą całą sprawą, operacją, rozumiem, w redakcji tygodnika Wprost. Tak, wtedy Widzieliśmy na nagraniach, to była kuriozalna sprawa, tym bardziej, że mamy dzisiaj też różne spory polityczne i różne kłamstwa rozsiewane na zachód o rzekomych naruszeniach wolności słowa, między innymi w Polsce, czy wolności mediów. No i wyobraźmy sobie sytuację, że dzisiaj agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wchodzą do redakcji Gazety Wyborczej, bo ta publikuje materiał dotyczący na przykład reformy sądownictwa blokują możliwość opublikowania na przykład dzisiejszych list, które Gazeta Wyborcza opublikowała. Wyobraźmy sobie, co by się działo w mediach międzynarodowych. Wtedy tego nie było, ale wtedy Polska była postrzegana pozytywnie na Zachodzie, a dzisiaj są rzekome problemy. Powiedział pan o sędzi, która w tej sprawie orzekała. Przypomnijmy, Monika Tkaczyk-Turek z Sądu Rejonowego w Warszawie. To właśnie ona została wpisana przez Joannę Siedlecką, dziennikarkę Gazety Wyborczej i Polityki, na listę tzw. 150 sędziów wolności. Jak mówi pani Siedlecka, wyznaczyli standard moralny polskiego sądownictwa. sądownictwa. Sędziowie, którzy wydali wyroki w zgodzie z prawem i sumieniem, ale wbrew oczekiwaniu władzy, czyli wbrew oczekiwaniu prawa i sprawiedliwości. Jaki standard wyznaczyła, każdy może ocenić. Pojawiła się także inna sprawa. Mówię tutaj o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Osoba, która wtedy dowodziła tą operacją, to był wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Jacek Gawryszewski. On za czasów dobrej zmiany awansował. Został między innymi ambasadorem w Chile, panie ministrze. Czy taka osoba nie powinna zniknąć z przestrzeni publicznej za taką operację? No rzeczywiście bycie w takiej operacji rodzi pewne wątpliwości. Nie znam ani życiorysu tego funkcjonariusza, ani jego... No ale ani nie został oddalony z ABW, natomiast, a wręcz natomiast przeciwnie. Pragnę jednak zauważyć, że w postępowaniu karnym służby przybrane do czynności pełnią rolę podległą prokuratorowi. To prokurator wskazuje, co mają uczynić konkretnie funkcjonariusze. Jest to polecenie służbowe. Jeśli odtworzyć się, tamto zdarzenie na szczęście jest nagrane, co jest też jednym z wielkich zdobyczy polskiej demokracji, że mogliśmy oglądać te sceny wręcz, no niestety, straszne na wolności słowa, ale w obrazku to wyglądało ale dosyć nieporadnie. Ale człowiek za to współodpowiedzialny awansuje. Panie redaktor, ja nie znam życiorysu tego człowieka, jakby jego kariery zawodowej, natomiast wiem, że w tego rodzaju czynnościach to prokurator wskazuje, co konkretny funkcjonariusz ma obowiązek zrobić. I zresztą w tej scenie, że współpracował z panem Józefem Gackiem podczas tej czynności, ja pamiętam doskonale to nagranie, jak stoi pan Józef Gacek w tym pokoju redaktora Latkowskiego i mówi, proszę odebrać laptop. No i funkcjonariusz ma obowiązek. Teraz możemy sobie zadać wręcz pytanie, widząc tę scenę, czy ten funkcjonariusz w pełni wykorzystał swoje siły fizyczne, by skutecznie przeprowadzić tę czynność, bo wiemy, że nie przeprowadził jej skutecznie. Natomiast miał obowiązek ją przeprowadzić. Takie są reguły hierarchii służbowej. Czy coś w tej sprawie prokuratura generalna, będą państwo coś w tej sprawie pana Majewskiego robić? Tutaj już oczywiście jest pytanie do prokuratury krajowej, jakby nie mam wglądów w te postępowania, natomiast sprawa dobrze, że jest dyskutowana publicznie, ponieważ możemy sobie przypomnieć, jakie były standardy zachowania wolności słowa w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, jaka była prokuratura ówcześnie, a jak mamy dzisiaj. Dzisiaj media cieszą się pełną jest w prokuraturze i na pewno cieszy się dobrym zdrowiem. Panie redaktor, akurat jest tak, że tak jak sędziów, trochę w mniejszym zakresie prokuratorów nie wolno usuwać po uważaniu. Natomiast są pewne procedury dyscyplinarne w razie złamania prawa. Z tego co wiem, pan prokurator Gacek po zmianach w prokuraturze, które nastąpiły, tak istotne sprawy nie są mu powierzane. Kolejna bardzo ważna... Z tego co wiem, może zajmuje się mniej kluczowymi dla spraw państwowych sprawami. Bardzo ważna sprawa, która spolaryzowała opinię publiczną, to wyrok, który zapadł w sądzie apelacyjnym w Łodzi. Mówię tutaj o wyroku na obywatelu portugalsko-kanadyjskim za okrutne maltretowanie, tak powiedzmy oględnie, trzylatka. Jeden z sędziów, Krzysztof Eichstadt, złagodził karę z 25 lat więzienia na 15 lat. Był to gwałt na 3-letnim dziecku, znęcanie się, śmiertelne pobicie. I jak powiedział ten właśnie sędzia, była to kara o charakterze szczególnym, te 25 lat, i rażąco niewspółmierne, surowa. Co pan sądzi o tym wyroku? No, przyznam szczerze, chyba jak większość osób, które usłyszało ten wyrok i treść ustnego uzasadnienia, szczególnie osoby, które są rodzicami, przyjęły ze zdumieniem, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ten mężczyzna mógł wyjść po 7 lat z więzienia, bo za 7 lat może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, co jest według mnie kuriozum i też pokazuje, że niestety, ale w tych najcięższych sprawach to poczucie sprawiedliwości nie jest zaspokojone, bo jednak wolelibyśmy, żeby sprawcy najcięższych przestępstw byli adekwatnie do wagi tych przestępstw karani, a ciężko sobie wyobrazić bardziej przestępstwo, które budzi odrazę, niż morderstwo dziecka. Co w tej sprawie zrobi Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator generalny? Pan minister Ziobro, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym, zapowiedział, że w tej sprawie zostanie złożona kasacja do Sądu Najwyższego, ponieważ konsekwentnie prokuratura, na której czele stoi pan minister Ziobro, twierdzi, że ten mężczyzna powinien usłyszeć karę dożywotniego pozbawienia wolności. Tak sądzi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Krzysztof Ajszczat, bo jeszcze raz przypomnę, to ten sędzia wydał taki wyrok. To właśnie ten sędzia w lipcu 2018 roku znalazł się na liście 134 sędziów dyscyplinarnych, których właśnie pana zwierzchnik Zbigniew Ziobro powołał do sądzenia tych sędziów, którym rzecznicy dyscyplinarni zarzucą sprzeniewierzanie się godności sprawowanej funkcji. Czy nadal powinien znajdować się na tej liście człowiek, który taki wyrok orzekł? No, nie chciałbym komentować, czy powinien się znaleźć z tego powodu, że każdy mój komentarz mógłby zostać odebrany jako nacisk na tego sędziego. Cieszę się niezawisłością w orzekaniu. Nie, my w przeciwieństwie... Ale jaka jest pana opinia w tej sprawie? Mam krytyczną opinię co do tego wyroku. Mam bardzo krytyczną opinię. Pan minister ma również bardzo krytyczną opinię na temat tego wyroku. A pragnę wskazać, że pan minister nie zna osobiście wszystkich sędziów, którzy są powoływani do sądów dyscyplinarnych. Jak, no teraz na pewno dokładnie się przyjrzy działalności. Jak również pamiętajmy, że z pewnego zasobu się wybiera tych sędziów. To nie jest tak, że minister może dowolną osobę wskazać. To musi być osoba o konkretnych uprawnieniach. Jest konkretna procedura wskazywania. Dlatego też chciałbym... No to ten człowiek musiał się cieszyć jakoś nieposzlekowaną opinią, albo... Nie znam dotychczasowego orzecznictwa tego sędziego, by szerzej dokonać oceny jego orzecznictwa. Natomiast panie redaktor, jest właśnie jedna istotna rzecz dotycząca tego, że możemy rozmawiać o tym, czy powinien być w sądzie dyscyplinarnym, czy w ogóle jaki wydał wyrok. Przypominam, że pani profesor Gerzorf, czy pani Małgorzata Kitawa-Błońska dzisiaj, pani Gerzorf kilka dni temu, pani Gerzorf stwierdziła, że wyroków sędziów, tak jak wyroków boskich, się nie komentuje. Podobno te wygłosiła pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Ja jestem na stanowisku, że powinniśmy komentować wyroki sądów, nawet jeśli... Panie ministrze, już tak, zmierzając ku końcowi, tak dzisiaj ten, Gazeta Wyborcza zdobyła kopię wykazów sędziów, którzy poparli jedną z kandydatek na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Czy nie lepiej opublikować te wszystkie listy poparcia do KRS, żeby już ten serial KRS się skończył? Chciałbym wrócić do czasu, kiedy były te procedury prowadzone. Przypominam, że sędziom, którzy kandydowali, billboardy klejono, żeby rezygnowali z tego startu. Była wielka nagonka na tych sędziów i ustawa o KRS-ie zakłada, ustawa, prawo, że te podpisy nie są publikowane. Dlatego takie jest prawo. Politycznie możemy rozmawiać. Natomiast Gazeta Wyborcza pokazała dzisiejszym artykułem, że proces odbył się legalnie, więc jak najbardziej tutaj, niestety, ale Gazeta Wyborcza sama zaprzeczyła swoim spiskowym teoriom. Nie opublikują państwo tych list na razie. A czy to jest decyzja marszałka Sejmu, natomiast według mnie prawo jest jasne. Mówił pan Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Wszyscy pytają go o ojca. Did he ever suggest that you actually could call yourself you too? Definitely not. No. I think that's a terrible, terrible idea. No. I'm gonna get it easy on my back. I'm going 9 to 10. I'm gonna get it. I'm gonna get it. Elijah Houston wraz z kolegami z zespołu Inhaler postanowił działać na własną rękę. Właśnie jadą w pierwszą dużą trasę koncertową. Dla nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrali 2 utwory. Usłyszymy je w najbliższą sobotę w audycji Lista Osobista. Zapraszam od 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Wybieraj spośród setek produktów w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No, w